الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أنشأنا من بعدهم بیا پیدا کړې مونږه پس د دغې قومونو نه چې قوم د هود علیه السلام، قوم د نوح علیه السلام، قوم د صالح علیه السلام، د دین پس انبیاء راغلیو ډیر په کثرت سره، چې الله تعالی د هغې حال معلوم دی او ټولو خپل قومونو ته الله رب العزت وحدانیت او احدیت پیش کړو، چې الله په خپل صفاتونو کې یو غنه الله په جنې په هر صفت سره، کغه په صفت د الوهیت وی چې الہ صرف هغه دی، کغه په صفت د ربوبیت وی چې رب صرف الله دی. تاسو هر قسم تربیت روحانی او جسمانی کوي، کغه په صفت د وحدانیت وی امتونو ته پیغمبرانو ارواح کې د دې مسلې تعلیم کاو او غیه الله سره نزدې کول په علم په معرفت سره، چې الله تاسو له عقل درکړې د دې لپاره چې دا ټول کائنات الله د خپل خدای توب لپاره نصب کړی دي، پیدا کړی دي، چې انسان بدی ته ګوري په نظر د عبرت سره، په نظر د عقل او د فکر سره، او د دین بعده نتیجه را باسي چې د دې یو خالق شته دی، د دې یو موجود شته دی چې دی پیدا کړی دی او د نشنه شته کړی دی، هغه لایق دی د عبادت، دا هغه حق دی پارچا باندې. تا دا انبیاءو پلو قومونو تا هدایتو پیغامو دعوتو دا اللہ طرفنا، اللہ دی آیات کے اجمالاً ذکر کرل، مخ کے قرن قرن ذکر کرو چه یو یو قوم، عدلت جمع کرا قروناً چه دیر قومنا دیر ملکوناو چې الله ما پیدا کړی، اما وتا د انبیاو سلسله جاری کړی و، ما د خپل خدای توب نه خبر کړی و، ما د خپل عبادت او د خپل احکام نه خبر کړی و، وځ دا ری ټولو دا تکذیب اتفاقی خبر آوا چم بیئے دروغ جن کرل پا قسم آقسم الزامات و اعتراض نباندی عاقبت یہ دنیا کی دا ہلاکت شو اللہ والا وقت مقرر کرے و پخپل علم کی او پا آغا وقت باندی دنیا نفنا شو ما تسبق من امت اجلان نمخ کی گی حسی و امت دخپلی نیٹینا چنئی راغلی وما یستاخرون او نرستو کی گی دخپلی نیٹینا کل چراشی ثم ارسلنا رسلنا تترا بیا مونږ راولېګل پیغمبران پیدر پې متواتر په یو بل پسې چې مینځ کې بکې فاصله نه وه مینځ کې بکې وقفه نه وه ولې دې دپاره چې په قوم کې جهالت زیات نشي کله چې پیغمبرانو سلسله لګون ته موقوف شي نو مخلوق کډې لوی جهل راشي لکه درانا نه محروم شي د آسماني وحي او پیغام نه محروم شي ډیر گمراهه پکې پیدا شي او قسمه قسم عقیدی پکې پیدا شي جماعتنا او ڈلی پاکی پیدا شی فرق باطلا دکا کلی چی دا اللہ طرف نا پیغام نئی دعوت نئی کتاب نئی نو هر بندہ دا خپل ذہن مناسب دا خپل خواہش مناسب زان لد عبادت یولار گوری خپل عقل او فکر سره او عقل سره چې کله وحي نه مرګري نو عقل بچ نشي پاتې کېږي هغه خامخا خوېږي ذلت کې راضي قران کریم وایي دا قومنا عقل مندو سورة عنکبوت کی ہوئی وکانو مستبصرین دغه قومونه چې هلاک شوی دي وعاد و سمودا وقد تبین لکم من مساکنهم وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ دغه غټ غټ قومونه د دنیا په لحاظ سره ډیر عقلمن او ډیر تجربه کار او ډیر ترقی والا خلقو ومحض عقل صرف عقل په دین کې کار نه کوي نو دغه مستبصرین او دا عقلمن خلقو د دنیا چې جانور ته سجدي کولې چې قمر ته سجدي کولې چې د اسمانونو عبادت کوو چې د ستورو عبادت کوو چا دا ملائکو عبادت کو دا مستبصرین خلق ډیر عقلمن او بصیرت والا فټول غلط شو زکه چې علم نو هغه سراسر علم چې هغه له طرف ناراضي او هغه وحی کیږي پیغمبرانو ته دا علم چې مرګ لري شي د عقل سره نو انسان په صحیح لار باندې ځي صراط مستقیم او ته حاصل شي. زګا چې عقل کم دی کې خویږي نو وحیه کنټرول کوي وحیه تحفظ کوي نو وحی ولا تنبیه ور کوي چې خبردار قدم دیونه خویږي ذلت کې نه نشي. الله حکم توکیدا نو صرف په دغه باندې انسان بچ کېدو الله زکه وقفه نو راوستي هر وخت کې پیغمبر را لېګلو چې سنا دا قوم د خپل خواهش او طبیعت او عقل په وجه باندې ځان د گمراهۍ او د تباهۍ لارو ګوري الله په خپل حجت تمام کو ځکه وی راولې ګل مونږه پیغمبران په در په متواتر نمونه ندی اغستی اغا اللہ تعلم دے ندا انبیاؤ اند قومنو دکہ دا قرآن مقصد دشمار سره ندے داغید نمونو سره ندے بلکہ صرف ددی سره دے چیغیس ہوئی قومنو تا او قومونو سو کړل صرف دې مطلب دی چله په خلق باندې دومره لوی احسان او انعام د خپل طرف نه او توحیر او لېګل پیغام راو لېګو او قومونو دا غي څومره ناشکری وکړه کلما جاء امه الرسول هر وخت کې چې را وغه یو امت تا پیغمبر داغي کذبوه دروغجن به کو دیو تصدیق نه وکړي کنه ټول دروغجن کړه. دا مطلب دی قران ښا نه نمونه ته ضرورتې سفیده بکی نه د قومونو نه د انبیاو نداغی نور سو سوانی عمره تا جتی چی دنیا کی عمر سنگا تیر کو زندگی سنگا و اقتصادی حالت سنگا و غم خادی سنگا و نا او تاریخ نده قرآن مقصد صرف ده هدایت او ده ضلالت حیثیت تے بس چدا خلق ہدایت باندھ سنگ راضی او پگم رائے کے سنگ راضی ہدایت باندھ پدی راضی چدا انبیاء او تابداریو کی داغی قدرو کی داغی عزتو کی او دا اللہ دلوی نعمت شکریہ ادا کی او گم رائے کے پدی راضی چداغی ناشکریو کی داغی نا فرمانیو کی ملاوی کذبو ہو ٹولو نا فرمانیو کلا ٹولو دروغ جن کو فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا اُمِلَ گُلْ بَعْضِ پَبَعْضُ پَسِ پَحَلَاكَتْ کی دا مطلب دے اتبعنا یعنی اہلکنا بَعْضَهُمْ بعد بعضن سمخ کے سرستو سمخ کے سرستو ٹول میں لڑکڑو پازاب سرہ وجعلناهم احادیث امیگر زول درستو خلق دا پارا صرف تاریخ او صرف خبری او صرف واقعات چیدہ کمی ہے پاکی بیان کری کا نا بس صرف داغی اغا بیان او داغی اغا خبری کی گی نور داغی نم نشتا پا دنیا کی نشان چیغی کم زندگی دنیا کی تیرا کڑی او پسوونو کالا داغی اس نخا اثر نشتا تشي خبري پات شنو احاديث مقصد د الله رب العزت دا دی چې زه مخلوق صرف د خپل بندګې لپاره پیدا کوم بس اچھا زما بندگی نه کوي نو الله وی عزت وته نه هغی بیا د عذاب لایقی ځکه مې لري کړل فنا مې کړل سره د ډېر لویو طاقتونو نه قوتونو نه چې قرآن یې یادوي چې هغې له ما کوم په دنیا کې د ترقۍ اسباب ورکړي وو مالونه او دولتونه نعمتونه عمرونه صحتونه بهر حیثیت خو بس کفر او شرک داسې شی نه دی که نه دا خو دنیا هلاکوي دنیا روانوي د دې کفر او شرک په وجه باندې هلاک شو فبعدا لقوم لا یؤمنون پس هلاکت دی هغې قوم لرا چې ایمان نه راوړي خلاصې په ایمان باندې دی نجات په ایمان باندې دی الله سره قرب او نزدېکت په ایمان باندې دی نور هیڅ نشته چې ایمان وی نو بیا قرب دی الله سره نزدېکت ته قبولیت ته د دنیا او د آخرت خوشحالی او کامیابی ده چې ایمان نه نو هیڅ نشته فبعدا لقوم لا یؤمنون او دا غی قومونو بیانو چی عذابون اللہ راوستل راوستل او چکل دا امت راغنو بنی اکلو او عذابون نشتا او نبی علیہ السلام امیلو چی ما دری سوال اکلو نا غدو قبول شو چی اللہ زمان امت پاسمانیو آفتی عذاب باندې محل اکی لکه بخوانی قومونو چه هلاک شیو مقبول شو ابیامی وی چه اللہ زما پا قوم او امت باندی دشمن دا سی مغالب که او زورا ورکین چه بیخ کندیو کی استیسالیو کی مقبول شو چه ندا سی بنکی او دریم سوال داو چې الله خپل مینز کې دیو بل دلاسا قتل و غارت چې دا پکې را نشي دا قبول نشو چې دا پکې دا کار خبره پیغمبر دخلې نه چې سوتی نه بالکل دا سیل ک ننور په شانتي هغه کار شروع دی کنه هغه قتل و غارت شروع دی ذکر اللہ وی دے امت کی بدائی طوفانی عذابون او پن رازی دا سی وانو قومون پشان لیکن دا بای خپل میند کی لیوزیق بعضکم بأس بعض خپل میند کی بدیو بلدلاس نٹکی گی داوم یو عذاب دے داوم دا دیو جن چی ایمان نی چیمانی داغی خلق ومینز کی جگڑی و فسادو ننی سم ارسلنا موسیٰ و آخاو حارون بیام داغی پیغمبرانو نپس رولی گو موسیٰ علیہ السلام اورور دادو حارون علیہ السلام بی آیاتنا و سلطان مبین پڑی رو معجزو سران او په یو دلیل ښکارا سره په یو معجزه ښکارا سره الی فرعون او ملئه فرعون ته امر لګلیو او دا ول اخکر ته امر لګلیو دا غړدلو ته او دا جماعتونو ته ملئ چې سمرو ټول تر هغه لیو د فرعون ته نه چې صرف دې صحیح کړو نا ټولو ته دعوت ورکاو. نا غی سوکلل فاستکبرو لوی وکړه هغه لوی چې حق یې نو کنه استکبار ستوي او تکبر بتر الحق وغمت الناس د حق نه انکار کول نفرت کول او حق پرستو تاسپک قتل دی تلوی تکبر استکبار وی خوا فستکبرو دولن بی ابلیس کلیو شیطان ابا وستکبرا ولی چه اللہ و تصویلیو داغی خلافیو کن وینکم سجدہ بطر الحق آدم علیہ السلام یہ سپکو گاو اخو پیغمبر وازی مشان کنا اوغت نسبتو کڑیر غلط خٹی نا پیدا دے دیدی پا ما باندی اوچت کو دا تکبری نو فستکبرو دا زلشے دے زلکی دا لوئی راشی دا حق خلاف راشی حق پرستو تا سپک قتل راشی دا دی تعلق دا ظاہری بدن سرن دے چستا بدن کس عالامی نخ نشانی استا پا لباس کی سا عالامی و نخ نشانی نا دا تکبر نوی تکبر اصل کې د انسان د خپل زړه شه دی چې په زړه کې دا صفاتو ناراشي لوی او کلا او کانو قومن عالین او دا فرعون یان یو قوم ډیر ظالمان علو ظلم توي کنا په مخلوق باندې ځان وچت غړل هغه باندې خپل حکمونه چلول توعن او کرهن که خو هي او کني خوخه دي تعلوي نو دا به ظلم نه نكي کنه کما علو چې په دنیا کې ناګه ظلم نه ني خالي چې د ظلم نه خالی نو هغه تعالو نشي ویلې هغه تعاجزي ویلې شي هغه تواضع ویلې شي هغه د مسلمان صفت ته مسلمان کې علو نشتا هغه کې عاجزي ده تواضع ده خشوع ده تضرع ده دا د هغه صفتونه دي او علو چې پکې نو الله رب العزت ویلې ورستو سورہ قصص کی براشی چی تلک الدار الاخرتو نجعلوها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا دغا کور دا جنت آخرت چی تاسوی نموری دلے ملاوی غزار چالا نورکم چالے ورکم اگا چالے ورکم چی داغی اراده قدری نی دلویه او نه د فساد لوی کول خلالوی خبره رستو خبره دا چی اراده نی پڑه که چیز با لوی کوما که خود ایواز راکو زو فساد کوما اللہوی داغی خلقو لجنت نور کوما اگه دا متکبرینو زینه ده متکبرین او متجبرین او زه جهنم دی جنت خدا جزانو خلقو تخاشعین او متزرعین او مستجیبین او د دې خلقو زه ده خان فرعون یان لوی وکړه لوی دا واخه فقالو ان اومنو لبشرین مثلنا وی وی چولی مونږ ایمان راوړو پا په یو دو بندیانو باندې چې زمونږ په شان دي موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام چې زمونږ بدی تکینو په دې به ایمان راوړو وقومهما لنا عابدون او حال دا دی چې قوم د دوالو چې بنی اسرائیل دي زمونږه خدمتگار عبادت خدمت ته وي دومره لوی پیغور ورکنو دا سین دی ویلی چې موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام هم زمونږه خدمت کوي نه انبیاء او چری دا سین دی کړی داغی نه چری کچا کار نه دی شوی د ذلت کار ته نه دی شوی د بغیرتوب کار ته نه دی شوی فرعونوی قوم بنی اسرائیل اغی ټول عمر د فرعونانو خدمتونه کړی ذکر خود موسیٰ علیہ السلام دا دویم مطالبو کنا چی فارسل معنا بنی اسرائیل اول دتا دعوت دا توحید پیش کوم او بیا مطالبه کوم چی دا قوم ما سر پریدا دی باندی ظلم مکوا دی لعذاب مور کوا دا دویم مطالبو کنا دا دا فرعون لوئی دا کنا خوا انؤمنو لبشرین مثلنا مونږ به د دې خبره منو وقومهما لنا عابدون قوم یې زمونږه عبادت کوي زمونږه خدمت کوي امونږ بلګونو په دې باندې به ایمان راوړو تلو یو تکبر پار زمانه کې دیو جنہ دا امت کدا دیر غٹا کمزوری وا او دا جہلو او جہل سو قرآن نو بس نقچ قرآن نو علم بچاکو کمزوری سڑی معذور سڑی چس حیثیت بینو پا نصب کے او پا خاندان کے با کمزور ہو ناغب اکثر علم کاؤ مچرا بغی ام سلی تبا مخکشو نو دیر خلق با دصب نواتو ای موچی مخکشو دبا سی غزمان من نکی گی دا تکبر را روانو د فرعونیان دو وقت دا جزان تا مسلمانان وی کنا دیسر یہ تا پس مسلمان هم خطا که دا مسلمان ایسا و نلی دا اون خوی چیزا گنی تکبر با درکی نی کنا نتا دا دید پارا کاغذون کتلیو او خلق دی پیجندل او چی دا موچی دی او دا لوار دی او دا بل دی دا بل دی ای دا خود ای بند دا خود حرفتو ندی چهر چازان لی دنیا دا پاری او سبب جوڑ کرده دی نو تا دا دینا نسب جوڑ کو تا دا دینا عزت و بیزتی جوڑ کرده وقام هما لنا وی مونږ په د پسې وتريګو او ایمولاش دا نسبتونه او حال دا دی چې علم راغې نو کاغه رنگ دی خو اغل الله عزت ورکو ته دا غنه په هیڅ طریقه باندې غواره نه ځان ته غواره وای خدا اللہ پا نیز بانده خواه آغا غورا دی چه حق پرس دی علم اکڑه دی او دا دین نیزان خبر کرده دی حق او باطل پی جنی حرام او حلال پی جنی جائز او ناجائز پی جنی نو کاغا رنگا دیخو تب قدر کے تب عزت کے تب علم پوجبان دی تب دی فرعونیانو خبرن کے چا نؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون تب دی خلق دمر سپکاتو نو گورا خدمت تا عبادت ویلے کنخا دا نچه اغیو فرعون تا سجده کولی انیت پی اور پس تللیو نا خوشی دا آغا کم بیگارو نو دا ظلم آغا طول دیب آغا کول لگیا باونو نا دا بنده خدمت پا دی طریقہ بانده چکاگا دا اللہ رب العزت دا حکم خلافی اگر دا دین خلافی لیکن تیدی او بنده دو جی مجبور ہے نکے چی محتاج امان دا دا عبادت شکا نخوا فکذبوهما دروغ جنی اکلال دوارا فکانو من المحلکین نشود آگے قوم نوح لکی دن کنا محلکین مخ کتیر شکا نا قسم قسم عذاب نصر اتبعنا بعضهم بعضا او جعلنا احادیث دا واقعات دا انبیاء و ذکر شو سراحتنا و سجمالا و دا قرآن مقصد پا دے کسو صرف دغو چی اللہ و تا کم پیغام را لے گلیو سیو تویلیو دا انبیاء پا ذریعہ باندے تیر شکن ان اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرو چی وحدانیت امنے دا اللہ احدیت امنے دا اللہ ربوبیت امنے دا اللہ الوہیت امنے تا دی صرف تا سنا نور سنگواری او غیدی تنو تیار نو ویدانوی مسئلہ دا چاندہ کڑی منگا نداوری دلی مشران ننظر آرسی دلی سنگے اومانو دے دے قومنو ٹول حال بیان چی اوپا کی دا سجتا ندر آگلے چی اگی ٹول پا اتفاق سرا دخپل پیغمبر نچا پی رشوی دی اوپا غبان دی ایمان راولے دے الا قوم یونس دا با کی قرآن ذکر کئی نو یونس علیہ السلام کله بیا واپس راغی دریابونو نراوته بیا به ټول ایمان راوړو ارسومره واخی چې تیر شوی تاګه بګی جته قران یو ذکر کړی نور د ټولو دا حال لنو قیامت کې مونږه د سشي انتظار کو او څوک بشمارو چې جنت ته سور خلق لاړو دیر کم خلق ذکر حدیث کی راضی چی بیا با اللہ جنت لنور خلق پیدا کی تشڑاگی پرتی کا نا نغبو اللہ غیبانہ سوک پیدا کی نو جنت با بیا برابر شی کنا نور دنیا کے دیر کم دی چی اخی با جنت تلار شی نبی علیہ السلام وی ماولی دکنا اجزان غریبان دا خلق پکیو دا دنیا کی چیوی نی چې زړی چیرلی اثر نه رویمال پینسی تر یو کتا یو بره دا خلق بوجی کله خوړلی کله نه خوړلی یو پله منډه بل پله منډه په دوړو کې دا خلق جنت کې ماریدل واخر دعوانا.